בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורד דעה כרך א', הלכות עבר מן החי, הלכה ג'. על פי התורה, כשתגיעו לאבני שיש טהור וכו', עיין שם כל התורה מראשה לסופה. והנה מבואר שם שעיקר אחיזת הטומאה נשתלשלה מבחינת הטהרה, שנתהווה תכף אחר בריאה מכוח אל הפועל. כי קודם הבריאה, כשהיה הבריאה בכוח וכו', עיין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת איסור עבר מן החי ואיסור בשר שנתעלה מן העין. כי שורש נפשות בהמות וחיות טהורות נמשכין מבחינת הטהרה, שהיא בחינת הבחירה שנתאבה לאחר הפעולה, כשיצתה הבריאה מכוח אל הפועל. כי הטהרה שהיא בחינת הבחירה, שמשם משתלשל ונאחז הטומאה, היא שורש בחינת נוגה, שמשם נפשות בהמות וחיות טהורות כידוע בספרים. כי נוגה היא עיקר בחינת הבחירה, כי נוגה לפעמים נכללת בטוב ולפעמים להפך, שהיא בחינת הטהרה, בחינת הבחירה, שנתהווה אחר שיצא הבן ממוח האב, דהיינו אחר הפעולה. שאז יש כביכול בחינת שני דברים, בחינת קודם הבריאה ואחר הבריאה, בחינת אב ובן. ואז יש כוח הבחירה שהיא בחינת הטהרה, כי יש כוח לבחור בטוב בבחינת האמת, לידע ולהאמין באמת שהבן נמשך ממוח האב, דהיינו שכל הבריאה כולה, שנקראת בחינת בן, כי הכל נברא בשביל ישראל, בשביל הצדיק, שנקרא בן, הכל נמשך ונברא מהבורא היחיד הקדמון נדבך, והוא משגיח עדיין בעיני השגחתו תמיד, ומנהיג הכל כרצונו לבד בכל עת, וכשמאמינים בזה אז הכל אחד, אחר הבריאה כמו קודם הבריאה, בחינת אב ובן כחדה. כמבואר שם שעל ידי אמת נמשך את השגחתו ידבח, ואז כול אחד וכול להיין שם. אבל בכוח הבחירה לבחור בהפך, דהיינו להטות דעתם אל השקר חס ושלום, שהוא בחינת כפירות ועבודה זרה, שאז אינו יונק מבחינת השגחה בשלמות. ואז מפריד אחר הבריאה מקודם הבריאה, שמשם עיקר אחיזת הטומאה שהוא הרע והשקר, בחינת נגדיות שנמשכין מחמת הריחוק מאחד. נמצא שנפשות בהמות וחיות ורופות טהורות שנמשכין מבחינת נוגה, שורשה מבחינת הטהרה הנעל שהיא בחינת הבחירה, שמשם משתלשל אחיזת הטומאה שהיא בחינת נפשות בהמות וחיות ורופות מאות. בחינת נפשות העקום כמובן. ובחמת שנפשות בהמות וחיות מאות, שהן בחינת הטומאה, נמשכים מבחינת נפשות בהמות וחיות טהורות, שהן בחינת הטהרה, כי הטומאה נשתלשל אחיזתה מבחינת הטהרה כנ"ל. על כן מחמת זה מסרה לנו התורה סימנים מובהקים, לידע ולהבחין להבדיל בין בהמות וחיות טהורות לטמאות. וזה בחינת סימני בהמה וחיה טהורה, מפריס פרסה ומעלה גרה וכו'. כי בוודאי צריכים סימנים גדולים להבחין ולהבדיל ביניהם, בין הטהור ובין הטמא. כי מחמת שהטמאים נמשכים מן הטהורים, כי שורש הטומאה נמשכת מן הטהרה, על כן בקל יכולים לטעות ביניהם ולהחליף רע בטוב, טמא בטהור. כי הטומאה היא בחינת השקר שדרכו להחליף ולקלקל ולהמיר בשקרו רע בטוב, טמא בטהור. על כן צוותה התורה להבדיל בין הקודש לבין החול ובין החיה הנאכלת וכו', ומסרה לנו סימנים גדולים להבדיל ביניהם. כי צריכים סימנים מובהקים להבדיל ביניהם כדי שלא יתאחז השקר שהיא הטומאה ויחליף חס ושולם טמא בטהור מחמת ששורשו מן הטהרה כנ"ל. בית. וזה בחינת איסור בשר שנתעלם מן העין, שנתעלם מן העין דייקה. כי תיקון המאכלים דקדושה הוא על ידי עיניים דקדושה דייקה, שצריכים להמשיך עיני השגחתו, שעל ידי זה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה. ואז נכללת התארה בקדושה, ונתבטל התומעה שהוא השקר וחנל. ועל כן צריכים לשמור מאוד את הבשר הכשר ולשום עינו עליו, עינו דייקה, כדי להמשיך עיני השגחתו ידבח, שעל ידי זה עיקר תיקון נפשות הבהמות וחיות טהורות, שהן בחינת הטהרה שנתהווה אחר הבריאה, שעיקר תיקונה על ידי עיני ההשגחה, שעל ידי זה נכלל הכל באחד כנל. אבל תכף כשנתעלם הבשר מן העין, אסור לנו ישראל לאוכלו. כי זה הבשר של בהמות וחיות טהורות ששורשה מבחינת הטהרה, תכף כשנתעלם מבחינת עיני ההשגחה, נאחז בהם הטומאה והשקר חס ושולם שחשוד להחליף ולהמיר. כי הטהרה היא בחינת הבחירה, שהיא בחינת מתקלה שעומדת על המשקל. ותכף כשאין שומרים בחינה זאת להמשיך לשם עיני ההשגחה, תכף נאחז בהם חס ושולם הטומאה והשקר ששורש אחיזתם נשתלשל משם כנל. ועל כן, הבשר הכשר של בהמות וחיות טהורות צריך שמירה גדולה שלא יתעלה מן העין. מן העין דייקה. כי צריך להמשיך עליו עיני ההשגחה תמיד, שעל ידי זה עיקר תיקון הטהרה שתהיה נכללת בבחינת כולו אחד, כולו קודש וחנל. ג. וזה בחינת איסור עבר מן החי ואיסור נבלה וטרפה. כי אסור לאכול שום בשר של מינים טהורים כשמתו מאליהם בידי שמיים, כי אם כשנשחטו כדינם על ידי אדם דייקה. כי זאת הטהרה שהיא שורש נפשות מינים הטהורים, היא בחינת הבחירה כנ"ל. ועל כן אי אפשר לברר בחינת הטהרה מאחיזת הטומאה ולחוללה בקודש, כי אם על ידי הבן אדם הבעל בחירה דייקה. כי רק בשביל זה נתהווה בחינת הטהרה, כדי שיהיה לאדם בחירה כנ"ל. ועל כן כל נפשות של המינים טהורים הנמשכים משם מבחינת הטהרה, אי אפשר לתקנם ולבררם מאחיזת הטומאה, כי אם על ידי הבן אדם הבעל בחירה דייקה. ועל כן אי אפשר לאכול שום בשר של בהמה וחיה ועופות טהורים, כי אם על ידי תיקון השחיטה, שנעשית על ידי בני אדם בעלי בחירה דייקה. אבל כשמתו בידי שמיים, הם נבי לב ואסורים באכילה לישראל עם קדוש. כי כשלא נתבררו על ידי בני אדם, על ידי תיקון השחיטה כדינה, אזי נאחז בהם תכף הטומאה ששורש אחיזתה משם, ונתהפכו אל הטומאה, כי הם בבחינת נוגה שלפעמים נכללת בטומאה, ועל כן אסורים לישראל. וכן טריפה שאינה חיה, שנפגם בעבר שראויה למות על ידו, היא נחשבת כמתה מאליה ואסורה גם כן לישראל כמו נבלה. כי נאחז בה הטומאה שהיא בחינת נפשות חיות ובהמות מאות, מחמת שיצאה חיותה שלא על ידי בן אדם הבעל בחירה. ועל כן נקראת בשם טריפה, כמו שכתוב, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו וכו'. ופרש רש"י, וסתם טריפה היא שדרסה ארי, וכל שאר הטריפות נקראים על שמה. ולכאורה תמוה, מדוע יקרא החסרונות באיברים על ידי חולי או קוץ בשם טריפה, שפירושות טריפת ארי כנ"ל. אך על פי הנעל ניחא היטב, כי תכף כשיש בה חסרון באיזה איבר שאין הראויה לחיות על ידו, נאחז בה הטומאה שהיא בחינת נפשות המינים טמאים שהם מרה והטומאה, בחינת נגדיות, בחינת מזיקי אלמה, שהם בחינת חיות רעות הדורסים והטורפים. ועל כן נקראים כל מיני טרפות בשם טרפה, שהוא לשון שנטרפה על ידי ארי או שאר חיות רעות. כי בוודאי כבר נטרפה ונאסרה לנו על ידם דייקה, כי זה עיקר איסורה, מחמת שנאחז באחיזת החיות רעות הדורסים וטורפים, שהם מרה והטומאה והנגדיות שנתאחזו בה, מחמת שיש בה נקב או חסרון באיזה עבר שהחיות תלויה בה, שיצאה חיותה שלא על ידי בן אדם הבעל בחירה, שהוא די כיכול לתקן אותה על ידי השחיטה. כי אי אפשר לברר ולתקן בחינת נוגה שאחיזתה מבחינת הטהרה, כי אם על ידי בן אדם הבעל בחירה די כהכנל. דלת. וזה בחינת ואנשי קודש תיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. ואנשי קודש דייקה. כי שורש נפשות ישראל נמשכין מבחינת כולו אחד, כולו טוב, כולו קודש. כי הם נקראים בנים למקום, בחינת אב ובן כחדה. וזהו, ואנשי קודש תיון לי, ואנשי קודש דייקה, בחינת כולו קודש, כולו אחד, כולו טוב. וזהו, תיון לי דייקה, היינו שתיון נכללין בי ממש, בחינת אב ובן כחדה, ששם כולו אחד, כולו קודש כנל. ועל כן, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, כדי שלא תאכז הטומאה חס ושלום באמינים טהורים שהם בחינת הטהרה וכולי כנל. אבל כשנזהרים מטרפה ונבלה, אז מבררין הטהרה מאחיזת הטומאה, ואז נכלל הטהרה בבחינת כולו קודש, בבחינת כולו אחד, כולו טוב, בחינת אב ובן כחדה, שאחר הבריאה הוא כמו קודם הבריאה, בבחינת ואנשי קודש תיון לי כנל. ועל כן עיקר הטרפות תלוי בריאה ביותר מכל האיברים, כי הריאה היא בחינת עיניים, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. למה נקרא שמה ריאה? שמאירת עיניים. ועל כן כשיש בה איזה חיסרון הוא בחינת פגם העיניים, ואין יכולים להמשיך עיני השגחתו על ידי זה, שזה עיקר הפגם של בחינת נוגה, בחינת הטהרה, כשפוגמים בעיני ההשגחה, שאז נפרד חס ושולם אחר הבריאה מקודם הבריאה כנ"ל. ועל כן הריאה שהיא בחינת עיניים צריכה בדיקה ביותר, בדיקה דייקה, כי הבדיקה היא בעיניים, כי על ידי מצוות בדיקת הריאה כדינה, והבדיקה היא בעיניים, על ידי זה ממשיכים מנה השגחתו ידבח ונכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, שעל ידי זה עיקר תיקון המינים טהורים שנמשכים מבחינת הטהרה כנ"ל. וזה בחינת בדיקת הסכין של שחיטה. כי הסכין של שחיטה הוא בחינת חרב להשם, חרב דקדושה, שהיא בחינת גבורות קדושות, שהיא בחינת הטהרה שהיא סיטרה דלוואי, בחינת שמאל דקדושה כמבואר בהתורה הנ"ל. ועל כן אי אפשר לאכול הבשר כי אם על ידי תיקון השחיטה, על ידי החרב של שחיטה שהיא בחינת הטהרה, בחינת הבחירה. שעל ידי זה עיקר תיקונו של בחינת נוגה שמשם נפשות המינים טהורים. ועל כן צריך הסכין בדיקה גדולה שלא יהיה בו שום פגם, שלא יתאחז בו אחיזת הטומאה בחינת חרבו של עשיו, בחינת מזיקי עלמא שנשתלשל אחיזתה משם. ועל כן צריכים לבדוק אותו היטב כדי לברר בחינת הטהרה מהטומאה, ואז יכולים על ידי החרב הזה דקדושה לתקן הבעל חי להתירו לאכילת ישראל כנ"ל. זין. וזה בחינת איסור עבר מן החי, כי עיקר כל הבריאה הייתה בשביל האדם הבעל בחירה, כי בשביל זה הוציא השם יתברך את כל הבריאה מכוח אל הפועל, כדי שיתאווה בחינת הטהרה, כדי שיהיה בחירה. ואז כשהאדם זוכה לבחור בטוב באמת, אז זוכה לברר בחינת הטהרה מאחיזת הטומאה, ואז נתבטל הטומאה ונכלל הכל באחד. ואז זוכה האדם על ידי זה לרב טוב הצפון וכו', כמו שמובא שם בלשון רבנו ז"ל, שמצאתי בסמוך מהתורה הנ"ל. ומחמת חטא אדם הראשון, אי אפשר לשום דבר שיתברר בשלמות בחייו. ובשביל זה נגזר מיטה על כל הבעלי חיים, כי אי אפשר שיתבררו בחייהם מאחיזת הטומאה עד אחר מותם. ועל כן, אפילו הבהמות וחיות ועופות הטהורות, כל ימי חייהם הם אסורים באיסור עבר מן החי. כי עדיין נאחז בהם בחינת הטומאה והרע שנאחז בבחינת הטהרה, שאי אפשר לבררם כי אם אחר המיטה. אך האדם הבעל בחירה הזוכה על ידי מעשיו הטובים שעשה בחייו, שיזכה לאחר מותו להיות זך וטהור וקדוש ויקלל באחד, שזהו עיקר התכלית. אבל הבעלי חיים הטהורים שאינם בעלי בחירה, עיקר ברורם ותיקונם הוא על ידי האדם הבעל בחירה דייקה, דהיינו על ידי תיקון השחיטה כנ"ל. אבל בחייהם אין מועיל להם שום תיקון, כי אי אפשר לבררם בחייהם מאחיזת הטומאה הכנ"ל, ועל כן אסור לנו עבר מן החי כנ"ל. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל, בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת. בחזקת איסור ודאי, כי אף על פי שהיא בהמה טהורה, עדיין היא בחזקת איסור כל ימי חייה, כי עדיין נאחז בה הרע והטומאה כנ"ל. כי אין המתבררת מהטומאה עד השחיטה כנ"ל. ועל כן, נשחטה ותרה. כי אז הוא תיקונה על ידי האדם הבעל בחירה דייקה כנ"ל.